चलिए अब आयत नंबर 53 से। कुल अनफिकु तौ अन औ करहन, कह दीजिए कि खर्च करो खुशी से औ करहन या ना खुशी से। नतीजा क्या होगा? लन युतकब्बल मिनकुम, हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा तुमसे। क्या वजह है इसकी? इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, इसलिए कि तुम नफरमान कौम हो। यहां से सबक का आगाज होता है। पिछले सबक में हमने देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिहाद की कॉल दी तो हर एक को आना लाजिम था, क्योंकि गज़वे तबूक में जिहाद जो था वो फर्ज आइन था, एक एक इंसान की जरूरत थी। लेकिन मुनाफिक, जिनको अपनी जान बड़ी प्यारी थी और वो अपने आप को मुश्किल में नहीं डालना चाहते थे, उन्होंने इस चीज से ये हल निकाला कि खुद तो नहीं जाते लेकिन चलो कुछ माल दे देते हैं, हमारा माल दे के नबी सल्लम खुश हो जाएंगे और हमें बचा देंगे, और मारे बांधे दिल के साथ कुछ ना कुछ लाके आपके सामने पेश किया कि अल्लाह के नबी सल्लम इसको कबूल कर लें। तो यहाँ फरमाया कि अगर तुम नहीं हो तो हमें तुम्हारा माल भी नहीं चाहिए। इतनी डराने वाली आयत है कि बाज दफा इंसान खुद अल्लाह का नहीं बनता लेकिन अपने आप को सच्चा करने के लिए कुछ माल लगा देता है, कुछ डोनेशन, कोई मंथली, कोई बातें, कि चलो मुतमइन भी रहेंगे कि काम कर लिया और चलो माल भी दे दिया। तो फरमाया नहीं, कुल अनफिको, खर्च करो। अनफिको जो है ये अमर है, हुक्म है। अब यहाँ याद तो ये शर्त और जजा के मानी में है, यानी अगर तुम खर्च करोगे, यानी अगर के मानों में है, तुम खर्च करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको खबर के मानों में दिया जाए तो मतलब फिर क्या है कि दोनों बातें बराबर है, खर्च करो या ना करो, दोनों तरह से कबूल नहीं होगा। सवाल पैदा होता है क्यों? एक नेकी उन्होंने नहीं की तो दूसरी तो करने दी जाती। तो यहाँ वो बात याद रखिएगा कि इन्नमा यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकी, सूरह मायदा में हमने पढ़ा था ये आयत कि अल्लाह मुत्तकियों की कबूल करता है। जिस दिल में तकवा नहीं, गालिबन ये आयत नंबर 27 है सूरह मायदा की, कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकियों की कुर्बानियां कबूल करता है। कबूलियत के लिए ईमान शर्त है, और अगर ईमान ही नहीं तो फिर कबूल क्यों हो? खर्च कैसे कबूल किया जाएगा अगर तुम रब को ही नहीं मानते और तुम्हारे दिल के अंदर वो खुशी नहीं, वो रजा नहीं, तुम्हारा वो मकसद नहीं जिस मकसद के लिए तुम माल दे रहे हो, ये माल हम कबूल नहीं करेंगे। तौअन खुशी को कहते हैं और करहन ना खुशी को, कराहत इसी से है, और तौअन से ही लफ्ज ततव्वो भी है। लन युतकब्बल मिनकुम, यहाँ गौर कीजिएगा, जो तकबल का लफ्ज मजहूल है, पैसिव वॉइस में, नहीं कबूल किया जाएगा यानी कोई भी नहीं करेगा, इसमें फाइल का जिक्र नहीं होता कि फलां कबूल नहीं करेगा, यानी ना अल्लाह ताला कबूल करेंगे, ना रसूल करेंगे, ना कोई और करेगा। और इसकी वजह क्या कि इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, तुम फासिक कौम हो। एक और बात पता चली कि मुनाफिक फासिक भी हो सकता है। सूरह बकरा के इब्तदा में हमने हिदायत के एतबार से इंसानों के चार गिरोह देखे थे, मुत्तकी, काफिर और मुनाफिक, और फिर तीसरे रुकू में जाके हमने फासिकीन की बात देखी थी। तो फासिक कौन होता है? जो अपेरेंटली गुनाह करे। निफाक दिल का रोग है, वो अंदर रहता है, छुपता नहीं है। यानी मुनाफिक बजाहर अच्छे काम भी करता दिखता है लेकिन दिल में खोट होता है, जबकि फासिक सरेआम हदों को तोड़ने वाला होता है। उसके अंदर यानी इस चीज का बहुत ग्रज होता है कि वो इस्लाम की बात को कबूल यानी करे ही ना, बल्कि एंटी इस्लाम चीजों की तरफ लोगों को माइल करता है। तो फासिक होना निफाक को मजीद बढ़ा देता है। एक शख्स दिल का खोटा है, चलो अमल जाहिर अच्छे करता रहे, मुआशरे में इतना ताफुन नहीं फैलेगा, लेकिन अगर इंसान दिल का खोटा है और ऊपर से काम भी बुरे करे तो फिर ऐसे ही लोग जो है वो फिर शैतान के कारिंदे बन जाते हैं और ऐसे काम करने लगते हैं। दूसरी चीज, यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि खुशी से कौन खर्च करता है? अल्लाह ताला ने ये कहा ना कि तुम खुशी से कबूल करो या ना खुशी से करो, तो मुनाफिक को खुशी से कबूल करने की तौफीक ही नहीं होती। क्योंकि खुशी से कौन कबूल करता है? जिसको उस मिशन से, उस कॉज से प्यार होता है। जो शख्स खुद पसंद होता है ना, वो उस चीज पे खुशी से खर्च करता है जिसमें उसकी जात को बड़ा किया जाए, उसकी तारीफ हो, लोग उसके प्रेशर में आ जाए, लोग उसको साहब सेठ साहब कहना शुरू कर दें, लोग उसको बड़ा कहना शुरू कर दें। इसी तरह देखिए कि बास दफा कुछ लोगों से मंगवाया जाता है जबरदस्ती, उनको पता होता है इस वक्त देना ही पड़ेगा। और एक दूसरी कैफियत होती है कि जब कह दिया जाता है आपकी मर्जी है आप दे दें या ना दे दें, ऐसे लोग जिनका दिल खरा नहीं होता वो ऐसे वक्तों में पीछे हट जाते हैं। क्या कहेंगे, जबरदस्ती तो नहीं है ना, उन्होंने ये थोड़ी कह सब दें, ये कह जो दे सकता दे दे, उन्होंने ये थोड़ी कह सब ये काम करें, चॉइस दे दिए करें ना करें। समटाइम ऐसा होता है ना, कोई काम होता है, मिसाल है कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, तो पूछा जाता है अच्छा कौन क्या काम करेगा, तो सब खामोश रहते हैं, वो ये सोच लेते हैं ये कॉल हमारे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप वहां खड़े होकर कहते हैं अच्छा ऐसा करें कि आप ये कर लें, मेरा हेल है आप ये कर लें, आप ये कर लें, तो लोग कहते हैं हंटी, फिर ना नहीं कह सकते। क्यों? कि अगर पहले स्टाइल में अगर खुद कह दिया तो वो दिल की खुशी से हो जाएगा, लेकिन जब दूसरा कहता है तो सम टाइम ना खुशी से भी करना पड़ता है। तो यहाँ ये पता चला कि बाज नेकी के काम इंसान मारे बांधे भी करता है, उसका अजर नहीं है। ना नहीं कह सके उस्ताद को, नो नहीं कह सके, जहां कोई काम हो रहा है उसको, ये अब क्या करें, लोग क्या कहेंगे, बुरा होगा। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अक्सरियत नेकियों की इसी तरह की है, जो सिर्फ नो ना कह सके, वहां नहीं कह सकते, घर जाके फिर बैठ के बात करते हैं, बस ना नहीं कह सके। भी घर वाले, क्या जरूरत ही अपने ऊपर बात लेने की, ये जिम्मेदारी इतनी बड़ी क्यों ले ली, तो भी मैं क्या करूं, मैं ना नहीं कर सकी। इसी तरह एक और वजह भी होती थी ना खुशी से खर्च करने की, अपनी मुनाफ्त को छुपाने के लिए करते थे, कि बात बनी रहे, लोग हमें अपने लोग समझते रहें। इसीलिए कुरहन का लफ्ज कहा, तो पता क्या चला कि अल्लाह की फरमा बरदारी का काम दिल की खुशी से करने वाला काम है, ये बुरे दिल से काम नहीं कबूल होगा। और अगर इंसान नाफरमानी के काम नहीं छोड़ता तो बाज दफा उसके खुशी से किए हुए नेक काम भी कबूल नहीं होते, रिकावट बन जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से एक इंतकाम होता है कि जब बंदा उसका नहीं बनता तो फिर रब उसकी बात को अलग से अलग कर देता है। हमारे लिए इस आयत से अमल की बात क्या है कि जब भी मौका मिले अल्लाह का काम खुशी से करना है। जितना इंसान अल्लाह की रजा में अल्लाह की खुशी के लिए काम करता है उतना ही ज्यादा उसका काम अल्लाह ताला के हाँ काबिले कबूल हो जाता है। हाबील और काबिल में भी तो कुर्बानी हुई थी ना, किसकी कबूल हुई? जिसको अल्लाह ताला ने तकवा दिया, जिसके दिल में अल्लाह ताला का शऊर था। फिर इससे एक और चीज भी पता चलती है, और वो क्या है कि बास दफा इंसान बहुत बड़ी बड़ी नेकियां कर लेता है, लोगों की निगाहों में वो बड़ा भी बन जाता है, लेकिन अल्लाह ताला इतना बारीक बीन है कि उसकी निगाह अंदर के जज्बात पे भी होती है। तो किस चीज की फिर जरूरत है? दिल की सफाई की। अपनी जिंदगी में हमेशा इस चीज का कोशिश करते रहा करें कि कोई काम करें उसको साफ सुथरा करें, चमकाएं अच्छे तरीके से, फिर कहें ए अल्लाह ताला ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये मैं आपको भेजने वाली हूँ ये नेकी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला ना ऐसे ही नहीं थी कि जब अल्लाह के रास्ते में खर्च करती तो खुशबू लगा देती उस दिरहम को। कहा क्यों करती है? कहा इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना कि जब किसी को हम देते हैं तो वो उसके हाथ पे जाने से पहले अल्लाह के हाथ पे पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा खर्च किया हुआ जब पड़े तो अल्लाह ताला के हाथ पे पड़े, तो खुशबू वाला हो। फिर इसी तरह आप देखिए, मसलन आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें, जब लोग खर्च करते हैं पुराना नोट, गंदा नोट, फटा हुआ नोट, कॉइन्स, जब बहुत सारा रेजगारी होगी ये डोनेशन में डाल दें, ये मस्जिद के चंदे में डाल दें, एक एक चीज बताती है कि इंसान अंदर से क्या सोच रहा है। तो जरा सोचें हम अपने आप को, मेरे अमल कैसे हैं, क्या वाकई वो इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला उनको कबूल कर ले और कल क़यामत के दिन कह दे कि वाकई तुमने अपने दिल की खुशी से किए थे। फिर इसे एक और चीज भी पता चलती है, और वो क्या कि खुशी से की हुई नेकियां जो होती हैं वो इंसान के दर्जों को बढ़ा देती हैं। और बजाहर कोई काम नेकी का कितना ही बड़ा क्यों ना लगे, लेकिन अगर वो ना खुशी से किया गया है तो उसको अल्लाह ताला फिर कबूल नहीं करते। तो लिहाजा अपने लिए अमल की दुआ यही कि अल्लाह ताला हमारे जाहिर और बातिन को एक जैसा करते, जाहिर से ज्यादा बातें अच्छा करते। नबी सल्लम इस तरह की दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मेरे जाहिर से ज्यादा मेरे बातिन को खूबसूरत कर दे। और इसकी फिक्र उसी को होती है जिसको इस बात का यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला अलीमुम बिजाति सुदूर है, और वो मेरे दिल के भेद भी जानता है, और मैं जो कहता हूँ, मैं सोचता हूँ, उस सब को वो देखेगा और इसका कल बदला देगा क्यामत के दिन। यहाँ तक तिलावत सुनते हैं एक बार। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.